O, o, Poznań! Łapy w górę! Wszy, wszy, wszyscy! Ski skład! Być, być, być! W życiu namawiał do kurystwa. Jak myśli sobie wybrałem, więc nie mieszka moje. Jak najdalej od takich, którzy chcieli się dorobić. Jak pasożyt się podłączy, to umiejętności twoje. I wstać bym chciał, widzę takich tobie czyści. Twojej ciężkiej pracy chcieliby mieć korzyści. Czy do kasy, podłączki, uśmiechy. Branżowi ocieracze przyczepiają się jak rzep. Opozycje warte grzechu, opcja na lub tabety. Zaróbmy parę groszy wspólnie, zróbmy coś fajnego. Zawsze powiem wypierdalaj, jeszcze nie wiesz dlaczego. Na tym to mów kolegom, bo ja do nich nie należę. Chociaż kwicie i leżę, kocham, który się nie kwicę. Grzecie też umiem odmówić, nie dociera. To zaryczę! Może nie bagnot, a jeśli nie zdegenerował. Jedynie słowa ulica i werbera są otwora. Kontroluję swoje ruchy, jego prawa paszportowa. A tych chorób chcę przemycać, jakiś brudny wciś na płota. Zagraj koncert w jego ciuchę. Kombinują jak raz sprzedać i za niego skasować. Pod przykrywką promować, napierdala się do syta. Tylko nie z mego koryta, wyście mieć jesteś mi kwita. Oto kolejny czytat z kolejnego klasyka. Bez powodu i ryzyka, że ktoś słucha i żyga. Czy ktoś patrzy i truje, wie, że dobrze tu główkuje. Z kim trzeba się umówię, trzymaj się ode mnie z dala. Podejmuję decyzję, na które godność mi pozwala. A kiedy żromu chłopy psują, znam wszystkim opinię. I czas niedługo minie, mówię swojej rodzinie. Nic nie wiesz, to wsi naiwnie, inaczej nie dam ci przeżyć. Oto to nie ma, reguły na to nie ma i reguły na to nie ma. Ej, reguły na to nie ma i reguły na to nie ma. Ej, reguły na to nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Wszyscy być nie mieć, to obiecy dylemat. Być nie mieć, SLU, coś na temat. Być nie mieć.